یہ چاند تو وہی ہے نا. چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں, چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں, کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا, کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا, کھیلتے تھے چاند سے بچپن میں آقا, اس لیے کھیلتے بچپن میں آقا, اس لیے یہ سراپا نور ہیں وہ تھا کھلونا نور کا, یہ سراپا نور ہیں وہ تھا کھلونا نور. اور چونکہ ہم اہل بیت کی محبت میں بھی اس وقت یہ تیری نسل بعد میں ہے بچا بچا نور کا, تیری نسل بعد میں ہے بچا بچا نور کا, تیری نسل تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا, تو ہے عین نور تیرا سب گھرانا نور کا, تو ہے عین نور تیرا سب گھرانا نور کا, ایک سینے تک مشابہ ایک وہاں سے پاؤں تک, ایک سینے تک مشابہ ایک وہاں سے پاؤں تک, حسن سبتین ان کے جاموں میں ہے مینا نور کا. چاند پہ جانے والوں کے پیچھے بھاگنے والوں, ہم تو اس کے پیچھے چلتے ہیں جس کے اشارے سے چاند اور ٹکڑے ہو جاتا تھا. چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں, چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں, کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا, کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا, کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا. میری مرضی پا گیا سورج پھرا الٹے قدم, تیری مرضی پا گیا تیری مرضی پا گیا تیری مرضی پا گیا سورج پھرا الٹے قدم, تیری انگلی اٹھ گئی مہ کا کلیجا چڑ گیا, تیری انگلی اٹھ گئی مہ کا کلیجہ چل گیا تیری انگلی اٹھ گئی مہ کا کلیجہ چل گیا ایک چاندنی رات میں جی مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ایک بہت ہی پیارا کرتا مبارک زیب تن فرمائے ہوئے میں نے دیکھا. چاندنی رات تھی اور ان کا ارشاد اور حدیث کے الفاظ کہ میں کبھی چاند کو دیکھتا کبھی آمنہ کے لال کو دیکھتا بار بار یہی انداز اور آخر میں پھر فرمایا کہ میرے نزدیک حضور کا چہرہ چاند سے بھی زیادہ روشن. سبحان اللہ. چاند تو وہ ہے نا کہ کیسی مت کٹی تھی قمر وہ خاک ان کے راہ گزر کے. قصیدہ معراج میں اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں نا کیسی مت کٹی تھی قمر ستم کیا کیسی مت کٹی تھی قمر یہ مت کٹی تھی یہ محاورہ ہے نا. ستم کیا کیسی مت کٹی تھی قمر چاند خاک ان کا رہا گزر کی اٹھا نہ لایا کہ ملتے ملتے یہ داغ سب دیکھنا مٹے تھے. سبحان اللہ. کہ اگر آقا وہ معراج کی رات آقا کے قدموں کی خاک نصیب ہو جاتی تو یہ چاند پہ جو دھبے ہیں نا تو چاند کہتا ہے کہ اگر آقا کے قدموں کی خاک مل جاتی وہ ملتا تو میرے یہ دھبے ختم ہو جاتے. چاند کی طرح انہیں کو ہم کہیں تو مجرم ہیں کیونکہ ان کی چوکٹ پر چاند خود سواری ہے کیونکہ ان کی چوکٹ پر چاند خود سواری ہے. میرے آقا کی شان ایسی تھی ایسی ہے تھی کیوں کہوں بولا سو پڑتی کا ربو کا فتح ربا. میرے آقا کی شان تو ایسی ہے کہ جبریل امین علیہ السلام کے متعلق لکھتے ہیں بے لقائے یار ان کو چین آ جاتا اگر ملنا آقا کی زیارت بے لقائے یار ان کو چین آ جاتا اگر بار بار آتے نہیں جبریل سدرہ چھوڑ کر. سبحان اللہ. اتنی مرتبہ حاضری دی ہے بارگاہ رسالہ صلی اللہ علیہ وسلم میں جبریل امین نے. اللہ حضرت جبریل امین علیہ السلام کن انبیاء کے پاس کتنی کتنی بار آئے تو تعداد کہیں چار مرتبہ کہیں دس مرتبہ ایک مقام پہ 49 اور 50 مرتبہ یہ مختلف روایت انبیاء کے پاس جو بھی آنے کے تھا وہ لکھا ہوا ہے تو وہاں لکھا ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت جبریل امین 24,000 مرتبہ حاضر ہوئے. ڈبل 12,000 مرتبہ ڈبل 12,000 مرتبہ حاضر ہوئے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جبریل امین. تو صحیح لکھا نا بے لکھائے یار ان کو چین آ جاتا اگر بار بار بار آتے نہیں جبریل سدرا چھوڑ کے جاتا اگے ان کو چین آ جاتا اگے بار بار تینوں جبریل سدرا چھوڑ دل سدرا چھوڑ کر یہی بول سدرا والے چمن جگا کے تھالے یہی بول سدرا والے چمن جگا کے تھالے سبھی میں نے چاند پایا تجھے یک نے یک بنایا تجھے یک نے یک بنایا تجھے یک نے یک بنایا تجھے حمد ہے خدایا تجھے حمد ہے خدایا کا ترجمہ ہے کہ جس میں آپ نے فرمایا تھا کہ اتنوں کو دیکھا ہے مجھ جیسا بھی کوئی پہلے ملاقات کی ہے تو عرض کی گئی قلبت مشارق الارض و مغاربها فلم ار رجلا افضل من محمد مشرق و مغرب سارے جگہوں پہ گیا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر فضیلت والا میں نے کسی کو نہیں دیکھا یہی بولے سدرہ والے جبریل امین علیہ السلام یہی بولے سدرہ والے چمن جہاں کے تھالے سبھی میں نے چھان ڈالے آقا تیرے پائے کا نہ پایا تجھے یک نے یک بنایا یہی بولے سدرہ والے چمن جا کے تھالے یہی بولے سدرہ والے چمن جا کے تھالے سبھی میں جان ڈالے سبھی میں نے جان ڈالے تیرے پائے کا نہ پایا تجھے یک نے یک بنایا تجھے یک نے یک بنایا تجھے یک نے یک بنایا تجھے یک نے یک بنایا تجھے حمد ہے خدایا تجھے حمد ہے خدایا تجھے حمد ہے خدایا تجھے حمد ہے خدایا